Emma, hvis du lukker øjnene og forestiller dig, at din tid er kommet, du skal altså dø, og de amerikanske film taler sandt, du skal se dit liv passere revy, hvilken scene derfra tror du så, du ville se? Jeg tror, at den scene, jeg vil se i mit hoved, det er, da jeg optrådte for min familie første gang. Hjemme på, vi kalder det bare gården som regel, Asgård, der har vi et lille sceneområde op på loftet ude i det, der er en gammel stald, hvor der er en scene med et trommesæt og alle mulige lydhejs og guitar og alt muligt, og der er røgmaskiner hele lortet. Og så er der tre sofaer, hvor at hele min familie sad foran mig, og min families venner, som jeg også den dag i dag betragter som min egen familie. Og der er bare det her røde og blå lys, fordi der er diskolys i loftet, og det er et ret dejligt sted at være. Og jeg optrådte for min familie første gang, og jeg sang Creep, men det var Scott Bradleys postmodern jukebox-versionen. When you were here before, you couldn't look you in the eye. Det siger mig ikke så meget. Nej, den er faktisk virkelig god. Det er sådan 20-30'er-stil-agtig. Altså af Radiohead-sangen Creep. Den er virkelig, virkelig god. Du burde høre det på et tidspunkt. De laver rigtig mange gode covers af nutidens numre. Men nej, det var første gang, jeg sang for min familie. Og jeg kan huske, at mit hjerte bankede rigtig, rigtig meget. Jeg var virkelig nervøs. Men det var som om, jeg ikke rigtig kiggede på min familie, mens jeg sang. Og da jeg så var færdig, så var alle bare sådan helt målløs. Min mor, jeg tror, hun havde tårer i øjnene. Og det var bare sådan lidt... Det var sådan lidt svært sådan ligesom at se sådan, wow, er folk rent faktisk imponeret? Altså, det var i hvert fald virkelig, virkelig fedt. Og sådan få lidt anerkendelse for den side. For jeg tror faktisk ikke, at nogen i min familie vidste på det tidspunkt, at jeg kunne synge i hvert fald lidt, ikke? Det var virkelig fedt, og folk de klappede virkelig meget af mig, og kom over og klappede mig på skulderen bagefter og sagde, at det var virkelig godt gået. Hvorfor tror du, du ville se det for dig? Jamen altså, for det første så betyder min familie rigtig, rigtig meget for mig. Og jeg tror, det er en stor del af mit liv, jeg sådan trækker røde tråde til min familie hele tiden. Jeg synes bare, det var virkelig, virkelig fedt, sådan ligesom at kunne kigge alle i øjnene, fordi jeg kommer også fra en rigtig musikalsk familie, hvor næsten alle spiller et eller andet instrument, eller bare kan et eller andet sjovt, ikke? Så det var bare virkelig, virkelig nice at se folk, der ved noget om musik, sådan ligesom anerkender mig. Og samtidig med det med familie, det er også bare cool, ikke? Du lytter til Nannas nekrologer. Det er programmet, hvor vi tager sorgerne på forskud og skriver mindeordene for en hel generation af unge. Der var du 15-16 år, mm-hmm. Emma, nu sidder du foran mig i dag og er 21 år gammel. Yeah. Du bor i Sorgenfri på det vildeste kollegie, kunne jeg forstå ud fra det, du har fortalt mig. Du startede med at beskrive det som en krusedulle på en græsplæne, yeah. Og der er biograf, og I har det vanvittigt derude. Det er lidt som et hotel. Fedt, men ikke et hotel. Nej, jeg det er bare et kollegie. I dag lige nu, i hvert fald, vi sidder hos mig her på Amager i dag med vinduet åbent, for det er virkelig, virkelig lummert. Så hvis man kan høre noget larm, så er det helt klart derfor. Du skal lige om lidt, lige rundt om hjørnet, der skal du til at være manager i en streetfood-bod. Det skal du nok det meste af sommeren, mens du går og venter på svar fra den uddannelse, du har søgt ind på, Sustainable Fashion Design på KEA. Jeps. Emma, hvis du kan male med de lidt brede penselstrøg, hvordan er dit liv så nået hertil? Jamen, altså, jeg tror, efter gymnasiet, så havde jeg rigtig, rigtig svært ved at finde mig selv og finde ud af, hvad jeg skulle. Så jeg har også endt med nu at tage 3 sabbatår, og forhåbentlig ikke 4, jeg vil gerne ind på uddannelsen. Men det har taget mig så lang tid at finde ud af, hvad jeg skulle være, hvor jeg ville hen. Og jeg synes lidt, at jeg har sådan lidt krise over, at jeg ikke kan nå det hele. Og så på et tidspunkt, der hentede min kæreste mig fra arbejde, og sagde, jeg vil på til åbent hus på Kea, vil du ikke med? Så sagde jeg, jo. Og så kiggede jeg bare lidt i folderen og på de uddannelser, der var. Og så jeg Sustainable Fashion Design, og jeg gik til en forelæsning, ikke en forelæsning, men åben hus forelæsning om det. Og jeg synes bare, det lød så spændende. Og jeg har altid gået rigtig meget op i æstetik og mode. Så synes jeg bare, at det var bæredygtig mode, at det var ligesom det, der tiltrak mig mest. Og nu har jeg søgt ind, og håber virkelig, at jeg kommer ind. Vi krydser fingre for dig. Ja, jeg tror, at det kommer til at være rigtig godt for mit jeg-udvikling, hvis man kan kalde det det. Min identitetsudvikling. Selvudvikling? Ja, lige præcis. Mm. Så det var i hvert fald en tidslinje over de sidste par år i dit liv. Yes. For at finde ud af, hvad der skal stå i din nekrolog, som jeg også skal skrive i dag, ja, så skal vi altså genbesøge og genleve nogle af de her øjeblikke i dit liv, der har været vigtige på forskellige måder og af forskellige årsager. Det første øjeblik, jeg godt kunne tænke mig at høre om, det var et, der endte med at blive definerende for dig, definerende for din vej i livet. Ja, altså den lange og den korte er, at i 2009 på lille juleaften fortalte min mor mig, at hun skulle skilles med min far. Men det er faktisk ikke det, der er det definerende øjeblik. Det definerende øjeblik, det var, da hun et par år efter mødte min stedfar Tony. Fordi Tony, han har haft rigtig stor indflydelse på mig og min brors opvækst. Og jeg tror også rigtig meget, hvordan vi udviklede os som mennesker. I den her, måske mere sådan, hvad kan man kalde det, sådan rocket vej. Både æstetisk med musikken og sådan noget. Og jeg kan huske, at min mor på et tidspunkt havde mig og min lillebror Noah ude i køkkenet. Og hun sagde, ja, jeg har altså mødt en mand, og han flytter ind i næste uge. Og der havde min mor snakket med ham i 2 dage på dating.dk. Og han flyttede så ind en uge efter. Okay. Ja. Og prøv lige at tage os med ind i lille Emma, der sidder i køkkenet, ja. og få det her at vide. Hvad tænker du, da din mor ser det her? Altså, jeg var 11. Og jeg kan bare huske, at sådan, selv da jeg var 11, så min første tanke, det er bare sådan, mor, hvordan kan du ikke vide det der, det er en øksemorder, eller bare sådan et eller andet ud i fantasien, ikke? Men altså, han har altid været rigtig sød og god mod min mor, og da vi mødte ham, så lærte vi også, at sådan, han er eddermange med sjov, og sådan, han kan rigtig meget. Kan du huske første gang, du mødte ham? Jeg tror faktisk ikke, jeg kan huske præcis første gang, jeg mødte ham, men jeg tror i hvert fald, at jeg har rigtig mange gode minder fra vores første år sammen. Han har selv 4 børn, og den sidste, yngste, blev født en måned efter ham og min mor kom sammen. Og de skal faktisk skiftes til sommer, min mor og min stedfar. Så har de været sammen i 11 år. jeg husker egentlig bare, at Tony flyttede ind, og dynamikken skiftede helt vildt til at starte med. Ikke? Men han var eddermame sød og sjov, og sådan købte slik og hyggede, og så havde han altid mange gode, vilde idéer om, at så skulle vi ud og bygge et eller andet. Og så, ja, så tog vi ud til en forlystelsespark eller sådan noget, fordi han havde lidt energien til at gøre det. Og det var ret sjovt, også fordi han havde så mange børn selv, som var i cirka jævnaldrende, ikke? Og det var mega fedt også at lære min søster at kende på det tidspunkt. Det sjove er faktisk, fordi at jeg har jo også min egen far, Le. Og ham elsker jeg over det hele på jorden, og jeg vil ikke bytte ham ud for nogen andre. Men jeg betragter det faktisk rigtig meget, som om jeg har 3 forældre. Og Tony, han er sådan min plusfar på en eller anden måde. Ikke? Bonusfar, man vil kalde det. Men jeg betragter ham jo bare som familie. Og i rigtig lang tid, så jokede jeg, når jeg mødte nye mennesker, om at det var nogle gange mere som om, at min far og min stedfar var kærester. I stedet for min mor og min stedfar, fordi de simpelthen var så gode venner. Og de lavede bare så mange ting sammen. Og stadig den dag i dag, så kan man sagtens sidde hjemme hos mine forældre, og lige pludselig så kører der en motorcykel op i indkørslen, og så er det bare min far, der kommer for at sige hej. Og det, altså mine forældre har den fedeste skilsmisse, jeg virkelig har været heldig. Hvordan tror du, det at Tonny har trådt ind i dit liv og i din søskendes liv, ligesom har defineret en del af din vej i livet? Jeg tror, at Tonny, han har lært mig egentlig sådan rigtig meget det der med at være sig selv. Fordi at jeg kan huske faktisk rigtig meget, før jeg mødte Tonny, der tvivlede jeg rigtig meget på mig selv. Fordi jeg vidste godt, at jeg var, hvad kan man sige, anderledes for de andre i min folkeskole og sådan noget. Jamen bare, at jeg skilte mig ud. Jeg var bare, hvad kan man sige, udskuddet på en eller anden måde. Og jeg vil aldrig nogensinde sige, at jeg er blevet mobbet, for det synes jeg egentlig ikke, jeg er. Men sådan, jeg har altid kunne føle mig lidt udenfor for de andre. Både i, hvad kan man sige, udtryk og min opførsel også nogle gange. Men det var ligesom noget, Tonny hjalp dig med at acceptere? Ja, altså Tonny, han har altid været rigtig meget uskyldigt, hvis man kan kalde det sig selv. Uundskyldende, det var det ord, jeg var ude efter. Uundskyldende med sig selv. Og sådan, han er bare altid så fremme i skoene, og han er ikke bange for at sige nej. Og det er faktisk en ting, som man også ligesom har sagt, at det er okay. Og det er også en ting, som mit egen far har sagt, at det er okay at sige nej. Og sådan rigtig meget det der med, at ens tid kommer. Og jo mere man kender sig selv, så skal man sgu også finde nogle mennesker, der sådan ligesom har lyst til at kende en. At være hjemme hos mine forældre, det er ligesom et kæmpe kollektiv, fordi jeg så mange af deres venner betragter jeg som mine onkler og tanter, og jeg hygger mig altid så meget med dem, og de betragter mig rigtig meget som en ligeværdig, ikke som deres barn. Og det synes jeg er mega fedt. Så et ret afgørende møde på en eller anden måde for dig og dit liv, og hvordan det har udfoldet sig. Emma, hvis du kun kunne blive husket for et enkelt øjeblik i dit liv, hvilket øjeblik skulle det så være? Så lige se her. Ja, du kommer jo velforberedt med noter i en helt analog notesbog. Ja, jeg kan godt lige pænt opsætte noter. Jeg har et svar her. Det var, da jeg var i Skotland på studietur i 17, tror jeg det var. Det var i 2G. Det var i 18, undskyld. Og så, hvad det hedder, så stod jeg ude foran en bar. Det var lige ved siden af vores hotel, motel-agtig, og jeg var sammen med rigtig mange fra min klasse. Og jeg var 17, så jeg måtte ikke være kommet ind på baren. Klokken, den er allerede ved at være sådan 22-23, og jeg er 17. Alle mine venner er taget i byen, og jeg sidder to huse nede fra, og står udenfor i min drengebokser-shorts og en t-shirt ude på gaden. Jeg er helt skaldet på det her tidspunkt. Står og ryger en smøg. For at gøre en lang historie kort. En kvinde på 38 fra Cape Town går om over til mig og spørger, om jeg giver tequila shots. Jeg er 17, siger jeg. Hun er 38. Hun siger, det er fint. Vi går ind på baren ved siden af. Jeg giver tequila shots. Hun prøver at næste rigtig mange penge væk fra mig, så jeg flygter, og en gruppe nordmænd redder mig faktisk, fordi jeg kan snakke norsk og dansk til dem. Og så siger jeg til dem, at hende der, hun er altså ude efter mine penge. Det var den lidt hurtig version. Jeg vil gerne have den lidt langsommere, for der er virkelig meget her, der er spændende. Jeg ved det godt, men jeg prøver også bare at fylde en rigtig lang historie ud på kort tid. Den her kvinde, hun prøver at rippe mig for nogle penge, fordi hun siger, at hun ikke har penge til at komme hjem, men jeg har bare set hende, når jeg har stået på gaden og ryst mig, at det er ikke første gang, hun gør det her. Men jeg tænkte, fint, nem måde at komme ind og få nogle tequila shots, så kan jeg det mindste hygge mig lidt. Alle mine venner er i byen. Da de her nordmænd, de så har reddet mig fra hende her kvinde, og har taget hende med i en taxi, og sætter hende af derhjemme, siger de, og de virker altså sådan nogle gode gutter, det vil jeg sige. Så går jeg op til mit værelse. Jeg tager bukser på, og jeg har en anden t-shirt, der er lidt mere ren. Og jeg tænker, det er fint nok. Så går jeg ned for at bare stå og ryge en smøg, hvis tilfældigvis nogle af mine venner var ude foran klubben. Det er jo lige ved siden af. Så vil jeg gå ned og ryge en smøg sammen med dem. De står alle sammen derude, min vennegruppe faktisk, og hygger. De er sådan, Emma, hvor er det fedt at se dig. Og på det her tidspunkt, så du vel lidt rundt på gulvet over oplevelsen, og måske også fået et par tequila shots. Hvordan har du det på det her stadie af aften? Jeg har det mega fedt. Jeg har det simpelthen så nice. Også fordi, at jeg er glad for at se mine venner. Jeg har det sådan lidt opbånd over det, der lige er sket, for jeg synes faktisk, det er lidt sjovt. Det har på en måde været sådan en uhyggelig oplevelse med hende der, der gerne vil have pengene. Fordi at jeg hyggede mig sgu også med hende, og vi fik snakket lidt. Så nej, det ender med, at jeg sniger mig ned sammen med mine venner på klubben igen, går lige forbi dørmanden. Og han har altså set mit ID og afvist mig før, så jeg tror, jeg er ret heldig, at jeg får sniget mig forbi ham sammen med de andre. Og dernede, så bestiller jeg bare endnu flere tequila shots. Og jeg tror aldrig nogensinde, jeg har drukket så meget tequila, som jeg har på den aften. Og det var mega crowded nede i den der bar. Piano bar. Der var nogen, der spillede på sådan klaver. Altså sådan stort, sort-hvidt klaver. Ja-agtigt. Og sang sådan noget ret fedt, sådan jazzy dansemusik. Men det var stadig meget klubagtig stemning, der var der noget, hvis man kan kalde det det. Og der sad hele min klasse nede i baglokalet og drak sig i hegnet. Og jeg gik ned, og jeg drak mig i hegnet. Altså, og det var så hyggeligt. Men det, jeg faktisk ville frem til, som et øjeblik, jeg vil huskes for, det var, i løbet af den aften, så går vi alle sammen udenfor. Jeg tror, det er lidt før, vi tager hjem. Ude for en pianobar, hvor vi står og røgens møg tidligere, så møder jeg en fyr, som er skotter. Skot fra Skotland. Og han har den her virkelig tykke, skotske accent. Og jeg overhører ham så stå og sige til en eller anden random fyr, som jeg ikke ved, om han var venner med, at han skulle bare hjem og mega knip sin kæreste, og bare være en rigtig nar over for hende. Hvad det hedder. Og det føler Steve Emma ikke sådan helt er på plads. Så jeg går op til ham, og jeg siger simpelthen, det kan han ikke mene. Det kan han simpelthen ikke mene. Og det, jeg skælder ham ud, jeg skælder ham virkelig ud. Min ven Erik, der kiggede i min klasse, han stod faktisk og filmede det på et tidspunkt. Stod ret tæt på, og sådan grinte lidt imens, fordi at vi havde vores helt eget skænderi i vores eget verden, og det, han fortæller vist også på et tidspunkt, at han har taget nogle stoffer, jeg tror noget ecstasy faktisk, eller et eller andet. Og jeg var bare bankestiv, og jeg hyggede mig så meget. Ikke stiv nok, til jeg ikke kan huske det til gengæld. Han står og skælder ud, og så tror jeg ham med, at hvis han tager hjem og decideret, hvad kan man sige, voldtager sin kæreste, så vil jeg knække fingrene på ham. Og der står jeg og siger til ham om og om igen, at jeg vil knække fingrene på ham, mens min ven Erik står og filmer. Og Erik synes, det er fucking sjovt. At det er ikke fordi, det er sjovt i sig selv, men bare fordi, det er det, der jeg gør det, tror jeg. Og det ender faktisk med, at jeg fortalte den her fyr ned, og vi ender totalt på god fod, og han siger, ved du hvad, fuck, jeg skal nok lade være, ender han faktisk med at sige. Og det havde jeg aldrig nogensinde regnet med, var det outcome, jeg ville få af den situation. Fordi jeg følte mig bare stiv og dum, og jeg ville op og skændes med ham her egentlig og sige, prøv at det kan kræftet med ikke være rigtigt, at du skal være sådan en nar. Fordi han var en nar. Og så synes jeg egentlig bare, at det var mega fedt, at jeg kunne stadig artikulere mig på den måde, så jeg rent faktisk fik talt ham ned. Og han sagde decideret, at undskyld, han kunne godt se, at han var en nar. Okay. Ja, og det synes jeg faktisk var... Var sådan lidt, så tror jeg, jeg blev sådan lidt taken aback selv, for jeg var sådan lidt, wow, selvrealisation på en eller anden måde, ikke? Sådan, godt for dig. og han siger så også til min ven, at han kan godt slette den der video, eller også skal han bare vente og se, hvad der sker, ikke? Det er fint, at vi sletter videoen. Og så tror jeg faktisk, vi tager hjem sådan kort efter. Så har du altså haft en meget begivenhedsrig aften. Ja, det var virkelig en fed aften den aften. Men jeg tror også, det var den eneste aften, jeg sådan rigtig kom i byen på min studietur. Men det var virkelig også sjovt. Det her øjeblik, jeg synes, det er et meget komplekst øjeblik, ikke? Og du bliver ved med at sige, at det var mega grineren. Jeg sidder bare og tænker, det lyder ubehageligt, det lyder ikke rart. Hvad det her øjeblik, konfrontationen, hvorfor vil du gerne huskes for det? Jamen for at være helt ærlig, så er det en ting, jeg tror, at jeg personligt har gået og døjet med på det sidste, at jeg gerne vil lære at stå mere op for mig selv. Og jeg synes, at det er en af de tidspunkter, jeg bedst kan huske, hvor jeg rent faktisk har stået op. Måske ikke for mig selv, men for nogle andre. Og jeg tror helt klart også, at den alkohol, jeg havde indtaget, havde sådan ligesom indflydelse på min selvtillid. Men jeg synes bare, at det var fedt på en eller anden måde, at jeg kunne stå op for nogen. Og så rent faktisk, hvad kan man sige, ikke være et røvhul omkring det, for at være helt ærlig. Fordi at ham her fyren jo rent faktisk blev sådan sat på plads. Det synes jeg lidt var nice. Det må jeg sige. Du vil gerne huskes for at være sådan en, der står op for andre og står op for dig selv? Ja, på en eller anden måde. Jeg tror, at jeg går rigtig meget op i retfærdighed for andre. Og jeg er rigtig god til at være sur på nogen på andres vegne. Men jeg har rigtig, rigtig svært ved at selv komme op og skændes med nogen, selv komme op og sådan, hvad kan man sige, få problemer med nogen, hvis det omhandler mit eget liv. Personligt drama på en eller anden måde. Og nu arbejder du hen imod at skylde dig selv det samme. Ja. Så du vil gerne huskes for at være god til at stå op for dig selv, arbejde på at lære at sætte bedre, tydeligere grænser. Men noget andet, man jo også kan huskes for, når man en dag ikke er her mere, det er jo også, hvad man har i gåseøjne opnået. Det kan jo være mange ting. Jeg synes heller ikke, det behøver at være professionelt. Men Emma, kan du ikke fortælle om et øjeblik i dit liv, du er stolt af? Det kan jeg. Og det er faktisk lidt sjovt, fordi det er et øjeblik, der omhandler en aften med Sally. Ja. Og du siger, det er sjovt, fordi det er Sally, og det kan være, man sidder og tænker, Sally. Men den vakse lytter vil jo lægge mærke til, at Sally har jo været med i et tidligere program. Hendes nekrolog har jeg også skrevet. Hun var bange for, at det kun ville blive sørgeligt, så man kan gå ind og lytte til den, det er det, den hedder. Men det er også derfor, vi sidder her i dag, for igennem Sally vil du gerne være med, og nu sidder vi her, og du er stolt af en aften med Sally. Ja, jeg tror, at det var også hjemme på gården. Sally og mig, vi havde begyndt sådan rigtig at lære hinanden at kende, fordi vi startede jo med at være veninder, dengang jeg var 13, og hun har måske været et år ældre end mig, 14 eller sådan noget. Og jeg tror, at da jeg så endelig er 14, og hun er 15, noget lignende, jeg går i 8. kan jeg huske. Der er den her bakke bag ved min folkeskole, hvor gymnasieeleverne altid vil tage op og feste om fredagen og nogle gange i weekenderne. Og jeg havde så på en eller anden måde hørt om, at førstegerne havde festet op, og jeg gik i 8. Og Sally har måske gået i 9. Og mine forældre, de er ikke hjemme. Så jeg siger til min mor, at jeg bare har tænkt mig at sidde og se Netflix sammen med Sally. Og vi hygger bare derhjemme. Men vi stjæler en halv flaske vodka fra mine forældre og skyller det ned med multijuice på den der bar ja, lang tid før festen starter, fordi jeg havde bare hørt, at det var fest. Jeg havde ingen tidspunkt over, hvornår. Så hvis jeg skal forestille mig jer, to søde unge piger, yep, en stormfuld, helt ensom druktid på, yes, sådan en stor bakke? Eller? Det var egentlig ikke så meget en stor bakke. Det var sådan en lille skovområde, der har en lille bitte bakke. Der er nogle bænke, der er nogle skraldespande, og det er sådan generelt kendt for at være et sted, hvor de unge, de laver rigtig meget larm og sådan fester og hygger, især i sommer i sæsonen. Det, men der var meget stille, det I sad der. Men vi var kommet ret tidligt. Efter vi er blevet pænt stive, så går vi rundt, og vi danser, og folk er kommet, og vi blender faktisk okay ind. Vi blender okay ind. Og Sally, hun skal til at kysse med en eller anden fyr, som jeg har hørt om før, for jeg er fra området. Jeg siger til hende, nej, det skal hun ikke. Jeg hiver hende i armen, og vi vælter lidt rundt, og vi kommer væk. Der er ikke nogen, der ender med at kysse med en 8. klasser. Det kan jeg sige. Don't sue. Don't sue. Ej, og hvad det hedder, på et eller andet tidspunkt, jeg har tabt min telefon. Og jeg aner stadig ikke den dag i dag. Sally aner det ikke den dag i dag. Der var en pige, der lige pludselig stoppede mig op, kan jeg huske, mens jeg bare var på vej et sted hen. Hun stoppede bare op, og så gav hun mig telefonen, og jeg kunne se, der stod far på skærmen. Og så var der en random pige, der havde fundet min telefon, mens min far havde ringet, og havde taget telefonen til den her fest. Nej. Og mine forældre vidste jo ikke, at vi var til fest. Nej. Og jeg var ikke begyndt at drikke på det her tidspunkt, så mine forældre sådan, tænkte ikke så meget over det der. Men min far, han var på arbejde inde i lufthavnen i København, og det er i hvert fald en times i bil transport til Redshavet. Og min far var på arbejde, og jeg var mega stiv på det her tidspunkt. Og hun giver mig telefonen, og siger, det er din far. Og jeg aner ikke, hvordan hun ved, det er min far. Sally aner ikke, hvordan hun ved, det er min far. Hun siger bare, det er din far, jeg tager telefonen, det er min fucking far. og så siger jeg sådan, hej far, og han finder sig ud af, at vi er til fest. Jeg kan ikke huske præcis, hvad det er, han sagde. Men han var, jeg kunne godt mærke, at han ikke var i godt humør. Ja. I slutningen af festen, der ved jeg, at min far han er på vej inden for København, og han er taget afsted fra arbejde tidligere for at finde os. Og jeg kan ikke engang huske, hvordan vi fik artikuleret, hvor vi var henne eller noget. Jeg tror, jeg kan huske, at jeg sagde til ham, at vi lå på et fortov. Jeg lå med min blå fjeldrevntaske under hovedet på et fortov. Jeg tror, at klokken har været 1-2 om natten, og kiggede op i stjernen. Sally sad ved siden af mig, og prøvede og græde. Det er en af de ting, vi griner meget over i dag. Hun græd ikke, men hun prøvede, fordi hun vidste, hun burde have skyldfølelse. Så hun sad bare så rigtig sødt sådan, ved siden af mig, og jeg kan bare huske, altså jeg vidste godt, hun ikke græd rigtigt, og hun var også sådan, hvorfor græder jeg? Det har været så hyggeligt. Jeg ved, jeg burde have skyldfølelse. Der er også noget, når man drikker sig fuld for første gang, har man også helt vildt mange forventninger om, hvordan det er at være fuld. Ikke? Altså klart. Meget af fulde oplevelsen i starten er faktisk helt også lidt klart. At spille lidt skuespil. Ikke? Mm-hmm. Jamen, jeg har lige duftet til en øl. Ej, jeg er så stiv. Ikke? Ja, man tager cola shots fra propper og tænker, oh my god, jeg er bare kørende. Ja. Ej, jeg river dem. Så I kørende og sidder der, og Sally prøver at græde, du kigger på stjerner. Ja, og min far finder os. Det gør han heldigvis. Og han er ikke i godt humør. Han har min daværende papmor Charlotte med. Og vi kommer hjem, bliver kørt hjem. Jeg kan huske, min far, han tager et stykke A4-papir, og jeg skal stå sådan her med armene fremme, og så taber han papiret, og jeg skal prøve at fange det imellem hænderne, og jeg kan ikke finde ud af det. Og han griner faktisk lidt af mig, sådan, så jeg bløder lidt op og tænker sådan, okay, så er det måske ikke så slemt, måske man ikke får så meget på ladet. Tror du, han prøvede at teste, hvor fuld du var? Ja, selvfølgelig gjorde han det. Jeg tror virkelig godt, at han kunne se på mig, at det var første gang, jeg var rigtig ramt. Og vi griner os sammen over det den dag i dag. På et tidspunkt, så har mig og Sally siddet på min sofa inde på mit værelse, og fået rigtig meget skæld ud. Og min far siger, at de har ringet til Sallys far, og har sagt, hvad der er sket, og sådan noget. De er også virkelig sure, og sådan noget. Og på et tidspunkt, da min far, han er ved at gå ned ad trappen, der kan jeg huske, at jeg hvisker til Sally, jeg fortryder intet. Og så kan jeg bare høre, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba. Min far, han stormer op ad trappen og siger, det håber jeg eddermame, du gør. Og så fik vi bare skilt ud igen, og så blev vi lagt i seng. men nej, jeg fortryder stadig intet, det ved jeg også Sally ikke gør. Det er et tidspunkt, som vi godt kan lide at tænke tilbage på, når vi er sammen, og det var mega sjovt. Det var der var de rebelske. Ja. Det var der, I lavede lidt ballade. Ja, mine forældre siger faktisk, at de forstår ikke, at jeg ikke har lavet noget, der er værre end det. Det er nok mit mest rebelske tidspunkt. Hvorfor er du stolt af dit mest rebelske tidspunkt? Jamen, jeg tror faktisk, det er fordi, at jeg har altid set meget op til... Jeg er en ældre søskende, og jeg har så rigtig meget set, især i film, op til den der lidt ældre... Hvad kan man kalde det? Emo-søskende, der er lidt rebelsk og sådan noget, ikke? Og lige sådan alder af 14, der hvor man rigtig godt kan lide at indleve sig i alle de der Wattpad-noveller og alt det der fede, rebelske og ud at drikke og sådan noget. Man sidder der som 14 år, jeg ved egentlig ikke, hvad det handler om. Og så tror jeg bare, det var sådan lidt fedt at føle sig som en teenager for første gang. Føle sig voksen, føle sig lidt sej. Ja, også fordi at som 8. klasse, altså som 14-årig, står man der blandt, hvad der nok har været altså 16-17-årig, det var jeg i første G, ikke? Og der har heldigvis ikke været noget mærkeligt med os unge piger, men det var bare så sjovt at føle sig som teenager. Det var virkelig, virkelig sjovt. Noget, man også kan blive husket for, udover noget, man er stolt af, det er også, hvor man ligesom har efterladt et eller andet aftryk på verdenen. Jamen, kan du fortælle om et øjeblik, hvor du i hvert fald har en formodning om, når man her har du nok gjort en eller anden forskel for nogen, eller en forskel i noget? Ja, jeg har taget et eksempel med fra min gymnasietid. Ja. På et tidspunkt i 1. G, der havde jeg rigtig, rigtig svært ved at sove. Det stoppede faktisk med at danne min egen melatonin i en periode. Og melatonin, det er det der... Hvad kan man sige, effekt i kroppen, der gør, at ens øjenlåg bliver tung, og man bliver træt. Så jeg havde i hvert fald en periode i 1. G, hvor jeg virkelig ikke kunne sove, og det var faktisk lige før, at jeg overvejede at droppe ud af gymnasiet, fordi at jeg synes det var så hårdt at træske igennem det hver dag. Og på et tidspunkt i dansk, så skal vi skrive en stil, og den her stil, den skal handle om det bedste og det værste. Og jeg skriver om, at det bedste, det er at sove, og når søvn endelig sådan ligesom omfavner mig og sådan noget, ikke? Jeg har nok også formuleret det meget dystert på en eller anden måde. Og så skrev jeg om, hvordan det værste, det var... jeg tror mig, jeg har også været oppe på toppes med min stedfar. For det værste, det var, når jeg fik skillet om morgenen, fordi jeg havde trampet så meget rundt på mit gulv om natten, fordi jeg havde været vågen. Og jeg havde sovet altså lige over mine forældre, da jeg boede hjemme på gården. Så de kunne altid høre det. Og min stedfar, han har også altid haft svært ved at sove, så han har også altid været vågen cirka samtidig. Og den trappe, jeg skulle ned af for at komme på toilettet om natten, den larmede virkelig meget. Altså, den knirkede sindssygt meget. Så han kunne altid høre, når jeg var oppe og på vej på toilettet. Og nogle gange blev han også vækket af det, hvis han lige var faldet i søvn. Så jeg skrev om i min stil, at det var det værste, det var, at jeg holdt ham vågen om natten. Og sådan noget med, at han ikke... at der ikke var nogen af os, der var glade for det. Og det, der så faktisk sker, da jeg afleverer den her stil, jeg får et tital. Det var jeg mega stolt af, fordi jeg havde ikke fået sådan en god karakter et stykke tid, fordi jeg var så søvndepriveret. Det, der så sker, det er, at på et tidspunkt, tror jeg, min mor, hun er på vej til at køre mig i skole et par dage efter, at jeg har afleveret stilen. Og så siger hun, at Emma, din dansklærer har ringet hjem til mig for at spørge, om du er selvmordstruet. Fordi at den stil, jeg havde afleveret, fik det til at lyde, som om, at jeg var selvmordstruet. Og min mor fortalte så, at hun havde snakket med min lærer, og så sagt, at det var jeg ikke. Og hun grinede lidt af det, og sagde, at det kunne hun godt forstå, at ligesom var en bekymring ud for den her stil, men det var ikke noget, der var aktuelt. Og der er jeg rigtig heldig, at jeg har haft en mor, som jeg har kunnet snakke åben om mit mentale helbred, så hun også kender mig nok til at kunne afvise det med det samme. Og altså, da hun sagde det til mig i bilen på vej i skole, så var det også mere for at tjekke op på, sådan, hvis der var noget, så kunne vi godt snakke om det. Men det har der så heldigvis ikke været. Men jeg kunne godt huske, at det var sådan lidt, wow, den stil, jeg har skrevet, har sådan ligesom haft nok indflydelse, altså nok bekymringsgrund til, at min lærer har ringet hjem og spurgt, om der var nogen chance for, at jeg ville tage mit eget liv. Og så sidder man der på vej i skole i en eller anden bil en eller anden morgen og lige blevet konfronteret med det her. Hvordan har man det så? Nu føler jeg også, at det sådan lidt er en genindtrædende ting, at jeg sådan griner lidt, at det er måske lidt makabre. Men jeg synes faktisk, at det var sådan lidt spøjst, måske lidt morsomt, fordi at det var sådan... Jeg kunne godt lide den der tanke om, sådan at jeg havde været... det er svært at formulere, at jeg på en eller anden måde havde haft, ligesom spørgsmålet gør, en indflydelse på min lærer, på det tidspunkt min dansk lærer. Fordi at i min klasse, der var vi rigtig tætte med vores lærer, rigtig tætte med hinanden. Så det var sådan, det var virkelig rart at føle den bekymring, den også var udefra, at der var nogen, der turde at tage fat i en forældre, hvis der skulle være med. Fordi det er virkelig også vigtigt. Det gør stort indtryk på dig, at du lige pludselig blev taget alvorligt, også selvom det så ikke var noget, der var ment alvorligt, så var det på en eller anden måde en meget ufarlig måde at opdage, at hvis der skete noget, så er folk ops på dig. Det var et lidt specielt øjeblik. Og sådan, det var faktisk også, jeg tror, da jeg kom i skole samme dag eller dagen efter, der så snakkede jeg også kort med min lærer om det. Det var også bare sådan, prøv at høre. Jeg sagde faktisk til hende, jeg synes, det var helt i orden, hun havde gjort det. Jeg synes faktisk, det var rigtig godt, at der var nogen, der var ops på eleverne på den måde. Og det synes jeg, at det var fedt lærer, de bare altid har en tryk på den måde, uanset om det er 0. klasse, eller om det er 1. G, ikke? Vi springer lidt i det, for vi har ikke så forfærdelig meget tid. Men noget, jeg virkelig gerne vil have med, det er de her to yin og yang af livet. Højt at flyve, men også dybt at falde. Men lad os starte højt, Emma. Fortæl mig om et øjeblik, du har følt lykke i dit liv. Et øjeblik, jeg har følt lykke, det var, da jeg var på efterskole til en koncert, der var blevet arrangeret på efterskolen. Jeg gik på Faxehus i 15-16, 9. klasse. Det var en Danny Malone-koncert. Og han var og er sådan set stadig ikke en vildt kendt musiker, men han er fra britisk eller amerikansk. Han er i hvert fald engelsktalende, og så, så kom han og spillede for os med sit band på min efterskole. Og min efterskolekæreste Theo var der, og vi var til koncerten sammen. Og ham her, Danny Malone, spillede en sang omkring hans mor, da hun var på hospitalet og skulle dø. Og jeg vidste også, min kæreste der, han havde selv mistet sin mor, og jeg kunne mærke på ham, han var virkelig, virkelig rørt over den her sang. Jamen, han havde tårer i øjnene, og han fortalte det faktisk også til mig bagefter. Og sådan, det var bare et rigtig sådan, hvad kan man sige, på en eller anden måde, følende øjeblik. Og jeg kan også huske, at jeg blev rigtig, rigtig rørt. Og det var en rigtig god koncert. Der var sådan en tryk, dyb bordeaux-stemning på en eller anden måde. Altså sådan, selvom lyset i lokalet var rødt, og det er et mørkt lokale, så der havde den lidt den der bar-agtige vibe, man kender i dag, ikke? Og ikke nok med, at koncerten var virkelig god, og det er noget virkelig godt musik, han laver. Så efter koncerten, der skal en masse elever op og tage billeder af med ham. Og jeg kan huske, at jeg sidder på en bænk lige ved siden af, lige foran der, hvor de tager billeder. Og jeg får så øjenkontakt med ham her, Danny, musikeren, som bliver ved med at vinke mig hen. Sådan, kom her, vær med på billedet og sådan noget, ikke? Og jeg bliver ved med at sidde, jeg har virkelig meget angst for at gå derop. Så jeg sidder og siger nej på hovedet, altså nikker hovedet og siger, ej, det kan jeg ikke. Og jeg sidder sådan lidt og krummer tæerne, fordi at jeg sådan, jeg vil virkelig, virkelig gerne. Men jeg følte bare virkelig ikke, jeg kunne. Og så da de endelig næsten lige skal tage billedet, så tager jeg mig sammen og kommer op og står foran sammen med Danny, og han tager mig i hånden, og sådan holder hånden oppe. Og jeg står sådan rigtig pukkelrykket, sådan rigtig sådan, som en lille pige, altså 16 år gammel nærmest, og sådan smiler sådan, mens han holder mig i hånden, og jeg står allerforrest ved siden af ham på billedet, og der er sådan 15 mennesker på billedet, og jeg står nærmest bare i front sammen med ham. Og jeg vidste, havde jeg gået op før, så havde jeg undgået det pinlige, kan man sige, ved situationen med at være allerforrest på billedet. Men jeg gjorde det alligevel, og ja, det var bare mega fedt. Det var lykkeligt. Ja, det var det. Det er i hvert fald lige sådan et øjeblik, jeg lige tænkte på. Og sådan, jeg kan bare virkelig huske, at jeg sagde til mig selv den aften, at det her det er virkelig, virkelig et godt øjeblik. Ja. Og selvom da du først begyndte at fortælle, så kunne man jo godt tænke, at det ville være et sorgfuldt moment, en hård aften. Altså, du starter med at fortælle om dødsfald, og din kæreste bliver meget bevæget af det, og du når faktisk også selvfølgelig lidt angst i løbet af den her aften, men alligevel husker du den som lykkelig. Ja, jeg kan huske, at jeg på et tidspunkt, mens koncerten spillede, stod sådan tårtrillet ned af min kind. Altså, jeg græd, jeg hulkede ikke, men jeg græd sådan. Men jeg kan også huske, at jeg kunne sindssygt meget anerkende, at det var en glæde, at jeg græd. Altså sådan, fordi jeg virkelig var i et øjeblik, hvor at sådan, at det var virkelig trygt, og det var mega hyggeligt, og jeg blev også sådan lidt, hvad kan man sige, gladere ved tanken om, at min kæreste var tryg og følsom over for mig, og jeg var følsom til den her koncert, og omringede rigtig mange af mine efterskolevenner, og musikken var bare rigtig god, og det var virkelig hyggeligt. Det var Ying. Nu til Yang. Kan du tilsvarende beskrive et øjeblik i dit liv, hvor du har følt sorg? Du virker jo ellers som en, der tager meget let på tingene. Og det tror jeg også, jeg er. Griner lidt af det sure. Ja, jeg kan godt lidt lide at skulle tænke tilbage på tiden som de bedste øjeblikke oftest. Og prøver altid at gøre noget positivt ud af en dårlig situation. Men jeg tror, et øjeblik, hvor jeg sådan ligesom har været rigtig ramt af sorg og svigt, hvis man kan kalde det. Det var faktisk da, selv sammen efter skolekæreste, da jeg fandt ud af, at han havde været med utro en måned ind i vores forhold, og det faldt jeg så først ud af et halvt år efter. Kan du huske dagen, du får det at vide? Ja, det kan jeg godt, for jeg havde fået mit eget aleneværelse op på efterskolen, og det var det fedeste værelse i øverste, altså på tredje sal, hvor der var virkelig få værelser, og jeg havde det fedeste med de fedeste senge aflukket, og det var rigtig hyggeligt. Og jeg kan huske, at han sad på min seng, og jeg kunne mærke, at han var kommet hjem fra en weekend, væk fra efterskolen, og han havde opført sig virkelig, virkelig anderledes. Og jeg altså får det så ud af ham, at han havde været mig utro. Fordi at jeg vidste godt, der var noget galt, og jeg følger min mavefornemmelse og spørger ham direkte. Og siger, ja, det har han. Og han begyndte at græde helt vildt. Altså, han var virkelig, virkelig ked af det. Men værende den person, som jeg er, så spurgte jeg ham, om han var ked af, at han havde været med utro, eller om han var ked af, at jeg havde opdaget det. Og der sagde han, at han var faktisk ked af, at jeg havde opdaget det. Så der blev jeg rigtig, rigtig ked af det. Og jeg kan huske, at jeg kastede med sådan en plastikskraldspand ind i væggen, så den gik i smadder. Og så gik jeg ellers ned på anden sals badeværelse og sad og græd rigtig, rigtig meget. Og sådan, jeg var egentlig ikke bange for, om der var nogen, der kunne høre det, fordi at jeg var bare virkelig, virkelig ked af det, og jeg skulle bare have det ud. Og jeg kan huske, at jeg sad og sådan krassede mig selv i lårene, bare for sådan, hvad kan man sige, at mærke et eller andet, eller sådan noget. Og jeg var virkelig, virkelig ked af det, og jeg ringede til min far og sagde, at han måtte bare hente mig med det samme, fordi jeg gad simpelthen ikke være her alene. Så min far kom og hentede mig, og jeg fik rigtig meget sådan støtte derhjemmefra. Og snakkede med rigtig mange mennesker, der havde været ude for det samme. Det er dejligt med mit voksende netværk. Men det er et øjeblik, jeg tænker tilbage på, som hvor at jeg virkelig har kunnet mærke det der med, at kærlighed ikke er ubetinget på en eller anden måde. Så der blev jeg sådan lidt forrådt af min egen natur, hvis man kan kalde det. Og af ham. Mega. Hvad er det, du ham. Føler? Er det et svigt, en betrayal? Jeg følte bare, at det var mega mærkeligt. Og jeg kan huske, at jeg følte mig rigtig beskidt, faktisk. Jeg følte, at det var ulækkert, at der var nogen, der havde været sammen med ham. Og så havde han været sammen med mig efterfølgende, uden at jeg vidste noget om det. Så sådan, jeg tror egentlig mest, at jeg sådan havde det rigtig svært i min krop, fordi jeg følte mig så beskidt. Det er ikke helt lige så nemt at grine af nu, det er stadig noget, der altså det er lidt sådan et blot mærke, der gør ondt, når man trykker. Ja, altså sådan, jeg er ikke ked af, at det skete, fordi at det har lært mig rigtig meget, og det er faktisk to uger siden, at jeg faktisk har set den her efterskolekæreste til gamle elevdag, og det var hyggeligt, at vi snakkede sammen, det var civiliseret, og sådan, vi endte jo faktisk også med at være sammen i 3 år, efter jeg fandt ud af et halvt år inden, at han havde mig utro, ikke? Så vi har haft rigtig mange op- og nedture efter det. Men sådan, jeg tror også, at svigtet, det har lært mig rigtig meget om, at komme videre. Fordi vi endte jo alligevel med at være sammen i lang tid. Og jeg ved, at min mor har oplevet det samme, og min far har også været en person, der har været en idiot nogle gange. Så sådan, det er sådan lidt et voksenproblem, man bliver introduceret for, og så skal man lære at takle det i sådan den alder, man nu er. Og jeg var 15 eller sådan noget. Så sådan, ja, rite of passage til den mørke side af kærligheden. Så det lærte du på en eller anden måde også noget af, selvom det ikke var en speciel rar oplevelse. Helt til sidst, ja. Emma, hvis vi gør status over alt det, der har gjort ondt, men også alt det, der har gjort glad. Og hvis det virkelig kom til stykket nu, og du skulle dø i morgen, har du så været tilfreds med dit liv og det, du efterlader dig? Ja, det synes jeg. Altså, jeg vil selvfølgelig føle, at der er rigtig meget, jeg ikke har opnået. Men samtidig så er jeg også en person, der rigtig godt kan lide at bare være spontan. Go with the flow. Og jeg tror, at jeg har skabt mig nogle rigtig tætte relationer, hvor at jeg ved faktisk, at jeg ville være savnet, hvis jeg skulle gå bort. Og det er ikke for at lyde højrøvet eller noget, men jeg tror faktisk også, at jeg ville være savnet. Og sådan, jeg tror, der er mange, der ville lægge mærke til, at jeg var væk. Emma, så skriver jeg din nekrolog nu. Spændende. Og så tager vi ved, når den er færdig. Det gør vi. Alright. Er det bare det, der står på siden her, så? Faktisk scroll lidt ned også. Alright. Ja. Det var alligevel en del. Ja, ja. Okay. Det er også et langt liv, du har levet. Jamen, jeg vil prøve. Jeg, Emma, er i dag afgået ved døden. Jeg voksede op på en gård i noget, der mindede om et favorit, altomfavnende familiekollektiv og havde tre forældre. Det kan pludselig lyde meget regnbuefamilieagtigt, men det var egentlig bare sådan, jeg bedst kunne beskrive for andre, hvor stor og integreret en del af mit liv min stedfar var. Det var afgørende for mig, at han trådte ind i mit liv som en misfit, jeg kunne spejle mig i, og der kunne inspirere mig til også at være mig selv helt kompromisløst. Det er også sådan, jeg gerne vil huskes. Som en pige, der turde at have ben i næsen, gul make-up på og store armbevægelser, og som turde at sige fra. Husk mig for en aften på studietur, der smagte af tequila shots, selvom jeg var under 18, da jeg skældte en fremmed ud for at tale grimt om sin kæreste. Jeg var fuld, og truslen om, at han skulle opføre sig ordentligt, var heller ikke tom. Jeg var bedst til at stå op for andre, som der på et skotsk fortov, men jeg øvede mig i at turde gøre det samme for mig selv, uden at have drukket mig til modet. Det kan godt lyde som en voldsom aften, men jeg grinede af den. Jeg var nok lidt en forvokset skarnsunge, der elskede fest og farver og fart på tilværelsen. Som en sorgløs ungdomsaften, der kunne være taget direkte ud af en amerikansk high school film, med scener fra en fest, jeg havde lovet om at tage til for mine forældre. For så senere at blive opdaget og få skilt ud. Men det løb jeg mig ikke slå ud af. Jeg bar en stolthed i, at efter en kæmpe røvfuld på min første drink, stadig kunne hviske til min veninde, at jeg fortrød intet af det. Så man bliver ældre, kan man godt glemme følelsen. Men jeg husker tydeligt at være fuld for første gang og mærke vinden i håret, føle mig voksen, sej og på tværs. Og herregud, hvis der var det mest rebelske, jeg nogensinde gjorde, så går det nok. Men alligevel kunne folk godt blive lidt bekymret for mig. Hvad kan jeg sige? Jeg havde en hang til det teatralske, og ingen berøringsangst over for det dystre. Så meget af min kreative fortolkning af en stil gjorde min lærer så bange for mit velbefindende, at hun måtte ringe til min mor. Men også det kunne jeg se det lette, det gode i. En forsikring om, at hvis det værste virkelig havde været så slemt, så havde nogen grebet mig. Det gjorde stort indtryk på mig at møde den omsorg i mit liv. Det bekræftede mig kun i min verdensopfattelse i, at alle i verden nok gerne vil dig det bedste. Men det var også en tro, der blev testet og rykket ved i løbet af mit liv. Det var ikke alt sammen sjov at blade. Jeg så for første gang kærlighedens skyggeside, da min efterskolekæreste forrådte mig. Som Rihanna synger i sit hit, spurgte jeg ham, og han var ked af, at han havde været med utro, eller ked af, at han var blevet opdaget. Og jeg svarede han svarede det forkerte af to muligheder. Det gjorde ondt, og jeg måtte græde over det og kaste med ting, men jeg lod ikke opførselen gøre mig kynisk. Jeg lærte af det, og lærte også at grine af det. For der var så meget at glæde sig over i mit liv. Alle mine relationer, alle mine oplevelser, al den lykke, jeg kunne føle til en koncert, alt sammen badet i rødt lys. Jeg var lykkelig, når jeg befandt mig i det rum, der var trygt nok til at kunne græde af glæde til den smukke musik. Det var en kærlighedserklæring, en tillidserklæring at vise for andre. Jeg var lykkelig, når andre viste sig for mig, som min kæreste med tårer i øjnene, og jeg var lykkelig, når jeg selv turde at gøre det over for andre, som på et gammelt høloft, hvor jeg stod og sang for første gang. Der var mange ting, jeg ikke nåede, som at få svar for min drømmeuddannelse, der forhåbentlig ventede mig efter 3 sabbatår. Men det var okay, for mens jeg selv huskede tilbage på min familie og vores samvær, ved jeg, at det ville føle, at jeg manglede. Hvad tænker du om det? Jeg synes, det er mega fedt og sådan læse det, du har skrevet. Jeg synes, det lyder rigtig, rigtig godt. Synes du, det lyder som fortælling om dit liv? Ja, jeg synes helt klart, det sådan ligesom har fanget min essens, hvis man kan sige det på en eller anden måde. Mm. Og hvad er det, du føler, din essens er, som den her nekrolog har fanget? Måske lidt min lidt skæve streg, jeg har sat, hvis man kan kalde det det. Forvokset skarmtunge. ja, det er en fed måde at bruge det ord på omkring mig, og jeg synes faktisk, det er virkelig, virkelig sjovt. Jeg er virkelig imponeret over det, der er kommet ud af det. Det er jeg. Og så synes jeg virkelig, at det er som om, at du har taget essensen af mig og proppet ned en lille flaske og proppet en prop på. Fedt. Så du kan faktisk virkelig genkende dig selv i det her. Men er der noget, der mangler? Eller noget, der ikke hører til? Det synes jeg ikke. Jeg synes, det har grebet ret godt omkring vores forskellige steder, vi har været inde på. Og jeg synes, at det er både en rigtig stor kompliment, og så også sådan lidt som en realitetsåbenbaringsting med sådan, wow, jeg er jo faktisk ikke død. Jeg skal faktisk videre. Jeg skal afsted herfra på et eller andet tidspunkt, og så skal jeg... Det inspirerer dig faktisk lidt. Ja, på en eller anden måde til sådan, at hvis jeg bliver ved, så kan der blive skrevet endnu flere ting på. Måske står der en side nu, men om 10 år, så kan der stå 10 sider. Og sådan. Det er jo bare ligesom hvis gerne skrive videre på sin egen historie på en eller anden måde. Til den følelse, du sidder med lige nu. Det tror jeg lidt, ja. Følelsen af at skrive videre på din historie, Emma, hvis det virkelig var i morgen. Ja. Du ikke var her mere, og det så var det her, vi kunne slå op i avisen og læse om dig. Vil du så være tilfreds med det? Ja. Jeg tror, at hvis dem, jeg havde mig allernærmest, de så det her i en annonce, så tror jeg, at folk ville kunne tyde mig ud fra det papir, de står med overfor. Så jeg tror, at folk de ville kunne... Der behøver ikke stå, jeg, Emma, er i dag afgået ved døden, for folk ved godt, det handler om mig. Det tror jeg. Så langt, så godt, Emma, men du får lige en med på vejen, så du kan fortsætte ud af min dør lige om lidt ned på Amagerbrogade og skrive videre på fortællingen om dit liv. Men tusind tak for lige at tage sårene på forskud i dag og gøre lidt status og lukke os ind i dine øjeblikke. Jamen, det var så hyggeligt. Jeg er glad for at være her. Ja. Og er du selv ung, eller kender nogen, der er det, og kunne have lyst til at være med i Nannas nekrologer, så skriv en e-mail til namn@247.dk eller i appen. Vi tales ved.